รายการธรรมารับรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเราอาศัยร่างกายของเรานี้ในการที่จะปฏิบัติธรรมในการที่จะฟังธรรมในการที่จะรู้ทั่วถึงธรรมเพราะฉะนั้นร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้นั่นคือตอนนี้เราเหมือนกับถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในการความเป็นมนุษย์อย่างนี้การที่เราถูกล็อกอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งนั่นคือลักษณะของความที่เป็นภพเป็นสถานที่ที่เราอยู่ในที่นี้คือเราอยู่ในร่างกายนี้คือร่างกายที่ความเป็นมนุษย์ของเราท่านผู้ฟังที่ได้ยินเสียงนี้อยู่ก็อาศัยร่างกายนี้ในการที่จะได้ยินเพราะฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่อาศัยอยู่มาตั้งแต่เกิดออกจากครรภ์มารดามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเนี่ยโตขึ้นมาด้วยก็ขนมข้าวข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างขนมปังบ้างอาหารการกินทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็อาศัยร่างกายของเรานี้ในการที่จะมาได้ยินได้ฟังธรรมะความสุขก็มีบ้างความทุกข์ก็เจอบ้างนะคล้าๆกันไปด้วยความเป็นมนุษย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นร่างกายนี้จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถที่จะมารู้ธรรมะได้พระเจ้าได้เคยตรัสถึงบุคคลที่มีอาพาธน้อยแต่มีธาตุไฟในร่างกายสม่ำเสมอพอประมาณไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินเนี่ยเป็นผู้ที่ควรที่จะทำความเปลี่ยนปรารภความเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแอดจะไม่สามารถทำความเปลี่ยนได้นะทำได้อยู่เพราะว่ามันมีองค์ประกอบอื่นอีกเช่นความเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาไม่มีวาระซ่อนแฝงอันนี้ก็จะช่วยได้คือถ้าร่างกายเราสบายดีนะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ถ้าร่างกายของเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่างที่เราเจอมันก็จะมีความทุกข์มากวนมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยถ้าเราทําได้แต่เราก็ควรจะรักษาให้มันดีให้มันไม่เจ็บไข้ให้มันมีความสบายพอสมควรนะถ้าสีดินน้ําไฟลมอย่างไรก็ตามรูปกายนี้มันก็เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเหตุแต่บางทีวันดีคืนดีมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นแต่บางทีวันดีคืนดีการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็ดีขึ้นหายไปอาจจะทรุดลงดีขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่บางทีเราก็ควบคุมได้บ้างบางทีบางครั้งก็เป็นไปตามเรื่องของกรรมพยายามทำพยายามแก้เอาก็เป็นไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันดีเราก็มารู้ธรรมะพยายามทำจังหวะที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามจะมารู้ธรรมะพยายามทำเพราะว่าไม่ว่าร่างกายของเราจะสบายดีหรือว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็สามารถที่จะมารู้ธรรมะได้นั่นแหละเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในใจสิ่งเหล่านั้นคือธรรมะที่เราจะมารู้ได้เห็นได้เกิดขึ้นในใจและถ้าเราพยายามที่จะรักษาร่างกายของเราให้ดีได้มันก็ดีละแน่นอนแต่มันก็จะไม่ได้อยู่ชั่วนาตาปีเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยเพื่อให้ท่านฟังเข้าใจนะเข้าใจว่าร่างกายถ้าเรารักษาให้มันดีได้เราควรทำถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราก็ควรใช้ประโยชน์ตรงนั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่งามในกายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรักษาร่างกายของเราให้ดีได้เราก็ควรทำเนี่ยหมายความว่าอะไรสิ่งอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อที่จะให้ร่างกายเราไม่สบายร่างกายเราไม่ดีแต่เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับงูพิษนะงูพิษมีงูพิษอยู่4จำพวกนะก็ต้องให้เขากินให้เขาอาบน้ำเอาอาหารเอาของเสียของเขาไปทิ้งเอาอาหารไม่ให้เขากินนะให้เข้าที่พักให้หลับให้นอนตามเวลานะทีนี้งูเนี่ยบางทีมันก็ไว้ใจไม่ได้นะบางทีอาจจะแหวงกัดเราทำให้เราได้รับอันตรายงูเนี่ยเปรียบเสมือนกับธาตุ4ดินน้ำไฟลมนั่นคือรูปกายของเราอันนี้พระเจ้าเปรียบเทียบเอาไปว่าเราเนี่ยควรจะดูแลมันอย่างดีนะแต่แม้บางทีเราดูแลมันอย่างดีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นกิจที่เราควรทำนะคือการดูแลร่างกายของเรานี้อย่างดีในช่วงนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังก็จะต้องรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าเริ่มมีฝนตกบ้างอะไรบ้างอาจจะมีน้ำขังตามจุดนั้นจุดนี้นะแต่ไม่มียุงเกิดขึ้นในที่วัดป่าดอนหายโศกนี้ก็เริ่มมียุงแล้วนะพอฝนตกก็เริ่มมียุงทันทีทีนี้เวลายุงที่มากัดเราเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยโดนยุงกัดมาก่อนยุงกัดแล้วมันก็อาจจะนำเชื้อโรคเชื้ออะไรต่างๆมาเอาตรงนั้นเราว่าไว้ก่อนยกไว้ก่อนนะแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งคือคนที่โดนยุงกัดแล้วเนี่ยจะเกิดอาการคัน นะคันบริเวณผิวหนังที่ถูกยุงกัดนะที่เป็นอย่างนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบว่าเวลาที่ยุงเขาไม่เรียกว่ากัดหรอกนะเขาเรียกว่าเจาะจริงๆแล้วศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาควรจะเรียกว่ายุงเจาะนะเพราะมันเอาเข็มเจาะลงไปเข็มแทงลงไปนะไม่ควรจะเรียกกัดนะเพราะว่ากัดเนี่ยคือกินแต่ควรจะเรียกว่ายุงเจาะเพราะลักษณะของมันเนี่ยคือเอาเข็มนะคือปากมันเล็กๆเนี่ยทิ่มลงไปแล้วก็ดูดขึ้นมานะเป็นลักษณะเหมือนกับเอาหลอดดูดเพราะนั้นควรจะเรียกว่ายุงเจาะหรือยุงแทงมากกว่านะศัพท์เทคนิคควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเวลาที่ยุงมันเอาปากของมันเนี่ยทิ่มลงไปในผิวหนังของเราเล็กมากนะรูเล็กนิดเดียวที่ทำให้ร่างกายของเรารู้สึกคันเนี่ยผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยรู้สึกคันเนี่ยเพราะว่ามันจะปล่อยสารที่ทำให้เลือดของเราเนี่ยมันไม่แข็งตัวเนี่ยเพื่อที่จะให้มันดูดได้ง่ายหน่อยปล่อยสารตรงนี้ก็คือน้ำลายของมันนั่นเองเนี่ยเพื่อที่จะให้เลือดมันเจือจางให้มีการละลายมันก็จะดูดเลือดของเราขึ้นไปได้นะสารที่มันปล่อยออกมานี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าฮิรูดินสารตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสารประกอบที่ยุงมันสร้างขึ้นมานะเพราะมันถูกปล่อยมาในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยโดยปกตินะถ้ามีสารแปลกปลอมอะไรต่างๆเข้ามามันก็จะมีการต้านทานนะก็เรียกว่าจะปล่อยสารที่ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำอันตรายในร่างกายของเราแล้วร่างกายของเราก็จะปล่อยสารอีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะทำหน้าที่ยับยั้งนะมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้าสิ่งแปลกปลอมตรงนั้นร่างกายก็จะปล่อยสารที่เรียกว่าฮิสตามินนะสารเคมีที่ร่างกายปล่อยออกมานี้เพื่อที่จะทำไอ้เจ้าโปรตีนของยุงเนี่ยที่มันเป็นสารที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ยให้มันหายไปเพราะฉะนั้นตอนที่มันสู้กันอยู่ระหว่างที่มันสู้กันอยู่ในฝังนะมันก็จะเกิดอาการระคายเคืองนะเกิดอาการอักเสบที่บริเวณผิวหนังตรงนั้นทำให้ออกมาเป็นอาการคันทำให้ออกมาเป็นอาการบวมแดงเป็นตุ่มขึ้นมาเนื่องเพราะว่าร่างกายของเราขับสารออกมาเพื่อที่จะต่อสู้นะกับสารเคมีของยุงทีนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรานี่ขับสารออกมาแล้วจัดการกับโปรตีนของยุงหมดเรียบร้อยนะสารเคมีของยุงไม่มีเหลืออยู่ในร่างกายนะอาการบวมแดงอาการคันตรงนั้นก็จะหายไปอันนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเราท่านผู้ฟังเนี่ยหลายท่านที่เคยโดนยุงกัดแม้ตัวข้าพเจ้าเองเวลาโดนยุงกัดก็คันเหมือนกันนะคันบริเวณที่ถูกกัดนะบริเวณที่ถูกกัดนั้นก็จะเป็นตุ่มบวมแดงออกมาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะยุงเท่านั้นนะแมลงอื่นๆก็เหมือนกันถ้ามากัดตัวเรานะเวลาที่มันมีสารเคมีหรือว่าสารประกอบอะไรที่สัตว์หรือแมลงประเภทนั้นปล่อยออกมาเนี่ยร่างกายของเราก็จะปล่อยสารที่ไปยับยั้งสารที่เป็นสิ่งแปลกปลอมตรงนั้นนะกระบวนการตรงนี้อย่างก็อย่างที่ว่าจะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นคันเป็นแดงขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าสารเคมีหรือสารประกอบของแมลงชนิดนั้นที่มาปล่อยใส่ในผิวหนังของเราเนี่ยเป็นพิษเนี่ยอาการที่บวมแดงนี้ก็ยิ่งจะมากขึ้นอย่างบางคนที่โดนต่อผึ้งหรือว่าแมลงอื่นๆที่มีพิษนะมันก็ยิ่งทำให้แผลนั้นยิ่งบวมแดงมากขึ้นเอาแค่น้ำลายของยุงธรรมดานะไม่ได้มีพิษไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าอาการแพ้อาการอักเสบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ากระบวนการยับยั้งของร่างกายของเราที่ปล่อยออกไปเวลาคนที่ถูกยุงกัดเนี่ยไปหาซื้อยาเนี่ยเพื่อที่จะมาทาแต่ถ้าเป็นเภสัชกรที่มีประสบการณ์เขาจะถามคุณก่อนว่าคุณซื้อยาเนี่ยคุณไปทาก่อนยุงกัดหรือว่าหลังยุงกัดกันแน่เขาจะถามคุณอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่ก่อนที่ยุงจะกัดนั่นคือผิวหนังเวลาที่ของเราราบๆเรียบๆสบายดีสบายดีเนี่ยมันไม่รู้สึกคันมันสบายสบายอยู่ก็ต้องใช้ยาขนาดหนึ่งแต่เวลาที่ถูกยุงกัดแล้วมีความแสบมีความร้อนมีความคันก็ต้องใช้ยาอีกประเภทหนึ่งจะเป็นยาที่ไม่เหมือนกันที่ข้าพเจ้าเอาเรื่องของยุงคนที่ถูกยุงกัดเนี่ยมาเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่เพราะว่าต้องการสอนชีววิทยาหรือว่าสอนเรื่องสาธารณสุขกับท่านผู้ฟังนะอันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ทำอยู่แล้วและมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทำได้ดีกว่าข้าพเจ้าเยอะแยะอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูลการรักษาหลังจากถูกยุงกัดหรือว่าการป้องกันยุงแต่เขามีข้อมูลต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนั่นไม่ใช่นาทีของข้าพเจ้าแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นธรรมะล้วนๆเลยท่านผู้ฟังนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธรรมะจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราถูกยุงกัดเนี่ยผิวหนังของเรามีการรับรู้ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปทําให้เราอยู่เฉยๆก็รู้สึกคันไม่ว่าจะอยู่เปิดห้องแอร์เย็นสบายก็ยังคันอยู่ในที่ร้อนๆอยู่ในที่ชื้นนั่นก็ยังคันในอยู่ที่ไหนก็คันอยู่ที่ไหนก็รู้สึกไม่สบายเพราะว่าถูกยุงกัด อันนี้เหมือนกับจิตใจของเราจิตใจของเราที่ถูกแทงด้วยตัณหามีพิษของมันคืออวิชชาเนี่ยทำให้อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายรับรู้เสียงก็ไม่สบายได้ดมกลิ่นก็ไม่สบายเห็นรูปก็ไม่สบายนอนหลับบนเตียงนุ่มๆบางทีมันก็พลิกไปพลิกมาด้วยความที่ไม่สบายแต่มีราคะโทสะโมหะเสียดแทงเผารนกลุ่มรุมอยู่ในจิตแต่ทำให้การรับรู้ของจิตแทนที่ว่าจะรับรู้ไอ้ผัสสะที่มากระทบอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันสุขก็มีทุกข์ก็มีมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมนะมันก็จะทำให้การรับรู้ของเราเนี่ยมันผิดแปลกแตกต่างไปเพี้ยนไปนะเป็นทุกข์ไปแต่ทั้งๆที่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะไอ้เจ้าราคะโทสะโมหะที่เป็นผลมาจากการที่กระทบของสิ่งภายนอกแต่เวลามีสิ่งภายนอกมากระทบปุ๊บเนี่ยมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อไหร่ในใจของเราก็จะวันไว้เปลี่ยนแปลงในอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนคนที่ถูกยุงกัดถูกยุงกัดแล้วผิวหนังที่สบายสบายดีมันก็กลายเป็นคันไปอากาศที่ดีๆอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็กลายเป็นคันไปเหมือนกันคนที่มีตัณหาวิชามากมีพิษมากอยู่ในใจแต่มีราคะโทสะโมหะมากเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีอะไรมากระทบเขาพูดดีๆก็หาว่าเขาประจบสอบพอนะพอเขาพูดความจริงให้ข้อมูลที่ถูกต้องก็หาว่าเขากระแทกแดกดันนะมันเป็นอย่างนั้นคนเราบางทีมันเป็นอย่างนี้ที่ใจมีพิษของเจ้าตัณหาอวิชชาราคะโทสะโมหะเผารนอยู่แต่มีอะไรมากระทบมันก็เครียดคลาดไปหมดบางทีแสดงทำให้ฟัง 3-4 คำนะก็หาว่าน้อยเกินไปบางทีแสดงให้มากพูดเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็หาว่ามากเกินไปนะความพอดีมันไม่มีนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งภายนอกมากระทบไอ้ความไม่สบายเวลาที่ยุงกัดเนี่ยมันเกิดที่ผิวของเราแต่ไม่เกิดที่ตัวของคนที่โดนกัดในความไม่สบายใจที่เกิดที่ใจของเราเวลาที่จิตของเรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นจากภาษาภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตใจของเรามีความไม่สบายเหมือนกับเวลาที่ถูกยุงกัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่ยาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะว่าเหมือนกับคนที่ยุงกัดเนี่ยก่อนหรือหลังยุงกัดกันแน่แต่เพราะว่าถ้าก่อนยุงกัดคุณต้องทายาป้องกันเนี่ยไม่ให้ยุงมากัดถูกไหมก็เป็นยาประเภทหนึ่งหลังยุงกัดคุณก็ต้องทายาเพื่อที่จะเอาพิษเอาอาการคันนี้ให้มันสบายไปก็จะต่างยากันเช่นเดียวกันคนที่ถูกราคะโทสะโมหะนะแทรกซึมนะก็จะต้องเป็นเหมือนกับลักษณะของคนที่ถูกกัดแล้วทายาประเภทนั้นนะคนที่ราคะโทสะโมหะยังไม่เกิดขึ้นนะก็ต้องทายาก่อนนะที่จะให้ราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นแต่ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะแน่นอนล่ะว่าตัณหาวิชาเรายังมีอยู่ถ้าเรายังมีตัณหาวิชาอยู่ในเวลามีภาษามากระทบมันอาจจะเหมือนกับปฏิกิริยาที่ร่างกายจะทำเวลาที่ถูกยุงมากัดนั่นคือมันก็จะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้เวลาที่มีภาษาที่น่าพอใจไม่พอใจหรือภาษาที่เราไม่เข้าใจอยู่มากระทบซึ่งยา2ขนาดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนี่ครับชาวกำลังพูดถึงเรื่องธรรมะเพื่อจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังอาการที่เรียกว่าก่อนถูกยุงกัดนั้นคือขณะที่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็คือยังมีตัณหายังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าบางทีบางครั้งนั้นจิตใจของเราแบบสบายๆนะไม่ได้มีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมเวลาชอบอะไรพอใจอะไรก็ไม่ได้ขนาดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีไปขนาดนั้นแล้วก็ในขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าโกรธเกลียดเคียดแค้นมีความประทุษร้ายนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าลุ่มหลงมัวเมานะก็คือสบายๆอยู่ในระดับหนึ่งนะก็คือราคะโทสะโมหะเบาบางนะไม่ได้มีราคะโทสะโมหะกล้าอันนี้ก็เปรียบเทียบกับเวลาที่ก่อนที่เราจะถูกยุงกัดนะผิวหนังของเราก่อนที่จะถูกยุงกัดก็สบายๆอยู่ธรรมดาอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าคนที่เป็นแบบนี้คุณต้องระวังเวลาที่มีอะไรมากระทบนะไม่ให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นอันนี้ต้องใช้ยาขนาดหนึ่งแล้วคนที่ถ้ามีอะไรมากระทบปุ๊บแหมมันจี๊ดจ๊าดเปรี้ยงปร่างเกิดขึ้นนะมีอาการไม่พอใจมีอาการหึ่มหึ่มอยู่ในใจนะบางทีก็รู้สึกลุ่มหลงแบบตาเยิ้มอยู่ในใจนะนี่กำลังพูดถึงเรื่องในใจนะอันนี้คือลักษณะของคนที่แบบว่าถูกยุงกัดแล้วนะจิตใจมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วอันเป็นผลของผัสสะที่มากระทบนะเพราะว่ามันยังมีรากมีเชื้อของมันนั่นคือตัณหาอวิชชาอยู่ในนั้น คนที่มีราคะโทสะโมหะแก่กล้าแล้วก็ต้องเป็นยาอีกขนาดนึงยา2ขนาดนี้ต่างกันอย่างไรนั่นคือก่อนที่เราจะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตเนี่ยเราต้องรู้จักป้องกันแต่วิธีการป้องกันนั้นก็คือการสำรวมอินทรีย์นี่เป็นยาขนาดที่1นั้นในยาขนาดที่1ที่พูดถึงการสำรวมอินทรีย์นั้นนั่นคือเราเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสปรปัตด้วยกายเนี่ยจะต้องป้องกันไม่ให้อกุศลมันเข้ามาโดยการที่ไม่ถือเอาทั้งในลักษณะที่เป็นการแยกส่วนๆนะเช่นว่างามหรือว่าไม่งามนะไม่ถือเอาในลักษณะที่เป็นการรวบถือเอาทั้งหมดจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันเข้ามาแต่บางทีเราเห็นโดยภาพรวมสวยหรือไม่สวยงามหรือไม่งามโดยภาพรวมอันนี้เราก็ต้องป้องกันอย่าให้เห็นอย่างนั้นหรือบางทีเราเห็นแยกเป็นส่วนๆเช่นอาหารจานหนึ่งมาโอ้โหดูโดยรวมดีเหลือเกินนะอันนี้เราก็อย่าให้มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นนั่นต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์หรือว่าอาหารอีกจานหนึ่งมาแม้ส่วนผสมนี้ส่วนประกอบนี้ก็ดีอันนี้ก็ดูดีนี่แยกเป็นส่วนๆนั้นนั่นก็อย่าให้ความงามหรือความรู้สึกว่าไม่งามเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นอันนี้คือยาข้อที่1ในขนาดแรกนั่นคือก่อนยุงกัดยาตัวที่2ในขนาดแรกนี้ในขนาดที่ว่าก่อนที่คุณจะถูกยุงกัดเนี่ยก่อนที่ราคะโทสะโมหะจะกลุ่มรุมเล่นงานในใจของคุณเนี่ยคุณจะต้องรู้จักใช้ยาขนาดที่2ในยาขนาดที่2ในกลุ่มของการที่ป้องกันก่อนที่ราคะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นก็คือการที่รู้จักรักษาสมาธินิมิตไว้ในการที่เรารู้จักรักษาจิตของเราให้มีสมาธิอยู่อย่างเต็มที่นะอยู่มากบ้างก็ตามน้อยก็ตามนะรักษาสมาธิเนี่ยให้มันมีคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวพอจิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันจะไม่ไปเกลือกลั้วในผัสสะที่มากระทบนะพอไม่เกลือกลั้วในผัสสะที่มากระทบปุ๊บใจนั้นก็จะป้องกันราคะโทสะโมหะที่จะเกิดขึ้นนะจากรากเหง้าของมันคือตัณหาอวิชชาได้นั่นนี่คือป้องกันก่อนที่เราจะถูกราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมนั่นนี่คือยา2ขนาดแรกนั่นที่พูดถึงว่าการรู้จักสำรวมอินทรีย์และการที่รู้จักรักษาสมาธินิมิตในจิตของเราเอาไว้สำหรับบุคคลที่ถูกราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมแล้วนั่นก็เปรียบเหมือนคนที่ถูกยุงกัดแล้วมันคันยิ่งๆๆอยู่แต่มันทั้งแดงทั้งแสบทั้งคันด้วยแต่ยิ่งเกาก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกาแต่แผลก็ยิ่งเปิดต้องอย่าเกาการเกาไม่ใช่ทางแก่แต่เกามันเกาที่ผิวแต่มันเกาที่ผัสสะสร้างผัสสะใหม่อีกแล้วก็เปรียบเสมือนคนที่มีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมแล้วเนี่ยพยายามที่จะไปแก้ภายนอกนะแก้สิ่งภายนอกแก้ไม่ได้เป็นผัสสะใหม่อีกนะแก้ไปเอาเป็นเรื่องใหม่อีกผัสสะใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ยิ่งมีความทุกข์อีกเหมือนกับคนที่ยิ่งเก่าแผลที่คันนะจากการที่ถูกยุงกัดตรงนั้นนะไม่ใช่เก่าแต่ฝังยาขนานสำหรับคนที่ถูกราคะโทสะโมหะเล่นงานแล้วยาขนานสำหรับคนที่ถูกยุงกัดแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีอยู่2 อย่างด้วยกันแต่อย่างแรกคือเราต้องรู้จักละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นราคะโทสะโมหะเป็นอกุศลธรรมในมุมฝังเราต้องรู้จักละมันตัณหาวิชาที่เป็นรากของมันที่มันหนาแน่นมากเนี่ยเวลามีอะไรมาโดนนิดนึงปุ๊บมันปรี๊ดออกมาเลยราคะโทสะโมหะเนี่ยเวลามันปรี๊ดออกมาชอบก็ลุ่มหลงเพลินไปไม่ชอบก็รู้สึกขยะแขยงเกลียดชังประทุษร้ายเป็นอย่างนั้นไปก็ต้องรู้จักละเจ้าอกุศลธรรมเหล่านั้นละให้ด่วนละให้เร็วละให้ทันทีละเดี๋ยวนั้นนะทำทันทีความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนที่มันผันตัวขึ้นมาจากราคะโทสะโมหะที่มันมีเชื้อคือตัณหาวิชาแต่ว่าถ้าเรายังมีเชื้อคือตัณหาวิชาอยู่มีอะไรมันกระทบจะเกิดราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้เวลาราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมาเป็นความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนเราต้องละความคิดตรงนี้เสียนะเพราะมันเป็นผลจากการคันแล้วเป็นผลจากเชื้ออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเหมือนกันพอยุงกัดแล้วมีไอ้เจ้าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเราต้องรู้จักยับยั้งปฏิกิริยานั้นเอาสิ่งที่เป็นสารแปลกปลอมที่ไม่ใช่อยู่ในร่างกายของเราออกไปเอาสิ่งที่เป็นสารแปลกปลอมที่ไม่ได้อยู่ในจิตของเราออกไปเอาสนิมออกไปจากใจนี่คือการละตรงนั้นยาตัวที่2ที่เราต้องใช้ในขณะที่เราถูกยุงกัดแล้วในขณะที่เราถูกราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมอยู่แล้วเนี่ยคือการที่จะต้องทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นดังการพัฒนาให้มีเชื้อที่ดีมีสิ่งที่เป็นกุศลนะสร้างโปรตีนออกมาเพื่อที่จะขับดันสารที่แปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย ยิ่งถ้าเรามีสารที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้เร็วเท่าไหร่อาการคันอาการแดงอาการบวมนั้นก็จะหายไปเร็วเท่านั้นนะบางคนมีประสิทธิภาพในการที่จะขับดันหรือว่าทำลายเจ้าโปรตีนที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายอย่างดีอย่างเร็วเนี่ยอาการคันก็หายไปเร็วแต่เพราะฉะนั้นไอ้น้ำดีที่เราจะต้องใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาการภาวนาเอาของดีๆใส่เข้าไปนั่นคือการทำโพชงคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมให้เกิดขึ้นแต่องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็มีสติมีธรรมะวิจัยการใคร่ครวญให้เห็นธรรมะในสิ่งนั้นการมีปีติการทำความเพียรการมีสมาธิการความสงบระงับเรื่องของอุเบกขาแล้วพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตมันจะสามารถขับดันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลงไปได้แล้วรูปแบบตรงนี้ท่านฟังนะยา4ขนานที่แบ่งเป็น2ส่วนนะ2ส่วนส่วนแรกนั่นคือก่อนที่คุณจะถูกยุงกัดก่อนที่คุณจะมีราคะโทสะโมหะมากคือทุกคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นได้แล้วก็ตั้งอยู่กลุ่มรวมในจิตถูกมั้ยแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยเวลามีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วนะมีสติคุมเอาไว้นะไม่ให้ราคะโทสะโมหะเหล่านั้นมากลุ่มรุมจิตอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่ราคะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นนั่นคือถ้าเปรียบเทียบในที่นี้ก็คือเหมือนก่อนการที่เราจะถูกยุงกัดนั้นต้องรู้จักป้องกันจิตของเราโดยการที่ให้จิตของเรานั้นมีสมาธิอยู่ในใจและมีสมาธิจะเป็นสมาธิที่เกิดจากการกระทำใดการกระทำหนึ่งคุณอาจจะใช้ลมหายใจก็ได้คุณอาจจะใช้การระลึกถึงพระเจ้าก็ได้นั้นตั้งสติขึ้นนั้นรักษาสมาธิที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นอริยบทใดๆไม่ว่าในขณะที่คุณทำการงานใดๆก็ตามนั้นรักษาสมาธินี้เอาไว้นี่คือข้อที่1อย่าขนานที่1แล้วข้อถัดมาคือการที่เราจักสำรวมอินทรีย์ในการสำรวมอินทรีย์ปิดกั้นนั้นมีสติรักษาไม่ให้เจ้าอกุศลธรรมเข้ามาในใจอันนี้จะเป็นยาขนานที่2ที่เพื่อที่จะก่อนที่ยุงจะกัดเราก่อนที่จะมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้ใจของเรานั้นสบายแต่ยาขนานที่3เนี่ยที่ใช้หลังจากที่ถูกยุงกัดนั่นก็เปรียบเสมือนเวลาที่เรามีความไม่สบายใจมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมละคนที่มีราคะโทสะโมหะแก่กล้าเนี่ยก็จะต้องรู้จักเอาอกุศลธรรมนั้นออกไปให้ด่วนออกไปให้เร็วรู้จักในการที่จะละยับยั้งหยุดความคิดที่ไม่ดีนะเอาความคิดที่ไม่ดีนั้นออกไปจากใจเสียนี่คือข้อที่3นะเป็นขนานที่ใช้หลังจากที่มีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมแล้วมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะยาขนานที่4นะที่ใช้ในกรณีเดียวกันนะคือเราต้องเอาน้ำดีเข้าไปเราต้องเอาสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะมาผลักดันสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในใจของเรานะเราสร้างสารประกอบที่ดีๆเพื่อที่จะขับดันสิ่งที่แปลกปลอมที่อยู่ในใจของเราสารดีๆสิ่งดีๆตรงนี้คือเรื่องของโพชฌงค์4อย่างตรงนี้ท่านฟังก็คือไล่มาตั้งแต่รู้จักการปิดกั้นอินทรีย์นั่นก็คือการที่ระวังไม่ให้อกุศลธรรมภายนอกเข้ามาอย่างที่2คือการรู้จักรักษาสมาธินี้ไว้นั่นคือการรู้จักรักษากุศลธรรมที่อยู่ในใจของเราอย่างขนานที่3คือการละเจ้าอกุศลธรรมออกไปจากใจของเราละความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนคือการละอกุศลธรรมออกไปจากใจของเราอย่างขนานที่4นั่นที่พูดถึงการพัฒนาทํากุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นคือการเจริญโพชฌงค์เนี่ยคือการทำกุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะ4อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือสัมมาวายามะนั่นเองท่านฟังมีการทำจริงแน่แน่จริงมีการป้องกันอกุศลธรรมในภายนอกคือมีการทำจริงแน่แน่จริงในการที่จะเอาอกุศลธรรมในใจให้ออกไปมีการทำจริงแน่แน่จริงในการที่จะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมภายนอกมันเข้ามามีการทำจริงแน่แน่จริงในการที่จะให้กุศลธรรมที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมีการทำจริงแน่แน่จริงในการที่จะเอากุศลธรรมใหม่ๆนะที่อยู่ข้างนอกที่เรายังไม่มีเนี่ยพัฒนาให้เกิดมีขึ้นนั่นคือการทำสัมมาวายามะนั่นเองนะเราเอาสัมมาวายามะมาแบ่งใช้ในลักษณะที่ถ้าเราอยู่สบายๆอยู่คุณพัฒนาเลยพัฒนาความดีความงามใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วยาของพระพุทธเจ้านะท่านฟังดีกว่าด้วยซ้ำคือข้อจำกัดการบ่งใช้เนี่ยไม่มีนะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากแต่แม้ขณะที่เรามีราคะโทสะมากลุ่มรุมอยู่แล้วเนี่ยคุณก็พยายามจะรักษาสมาธินิมิตที่เกิดขึ้นมีน้อยๆ นิดนึงนั่นก็พยายามรักษาตรงนั้นได้หรือแม้ในขณะที่คุณไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่แต่คุณจะเจริญโพชงคุณก็ทำได้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากเพราะว่าสัมมาวายามะเนี่ยคุณควรจะต้องมีแม้ในขณะที่มีราคะโทสะโมหะก็ตามแต่ไม่มีราคะโทสะโมหะก็ตามคือการพัฒนาโพชงให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องมาใช้เฉพาะ ตอนที่เรามีราคะโทสะโมหะแล้วเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ตอนที่เราจิตใจเราสบายๆก็ได้เพราะการรักษาสมาธินิมิตให้เกิดขึ้นเนี่ยให้มีอยู่เนี่ยเอ้าก็เป็นการเจริญโพชฌงค์ไปในตัวหรือแม้แต่ตอนที่เรามีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สำรวมอินทรีย์ได้แต่เพราะว่าการสำรวมอินทรีย์นั้นก็คือป้องกันไม่ให้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมภายนอกเข้ามาอีกแม้ตอนที่เรามีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมอยู่เราก็สามารถที่จะป้องกันอกุศลธรรมภายนอกมีการสำรวมอินทรีย์ได้คือยาทาก่อนถูกยุงกัดบางอย่างเนี่ยเอามาทาแผลที่ถูกยุงกัดไม่ได้คือเอามาทาเพื่อป้องกันยุงใหม่มากัดเนี่ยมันอาจจะทําให้แผลนั้นมีอาการแสบยิ่งไม่ดีนะเขาก็จะมีข้อจํากัดว่ายาทากันยุงก่อนยุงกัดเนี่ยจะเอามาทาบริเวณที่แผลยุงกัดไม่ได้นะก็จะมีข้อจํากัดการบ่งใช้อย่างนี้แต่ในยาของพุทธเจ้านั้นข้อจํากัดการบ่งใช้นั้นไม่มีนะสามารถใช้ได้ตลอดเพราะมันคือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งสิ้นเวลาเราทําแล้วเนี่ยเราป้องกันอกุศลป้องกันอกุศลแล้วก็เป็นทางให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะที่เรามาเจริญเพื่อให้จิตของเราเป็นกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรทำนะทำได้จากการที่เรามีสตินั่นเองน้ำฝังให้เราตั้งสติเอาไว้รักษาสมาธินิมิตที่เกิดขึ้นในใจของเรามีน้อยก็ตามมากก็ตามนะรู้จักสำรวมอินทรีย์นะป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมใหม่อย่าให้มันเข้ามารู้จักในการที่จะพัฒนากุศลธรรมที่อยู่ในจิตของเราให้เกิดขึ้นนะไหนมีดีแล้วเราทำให้โตขึ้นเจริญขึ้นอันไหนที่เรายังไม่มีเอาหามาใส่ทำให้ดีทำไม่ได้เดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร